Metin Finnar. Evet değerli arkadaşlar, İmam Nevevi Rahimahullah'ın Riyadu Salihin adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Yöneticilik isteyen insanlara yöneticiliğin verilmesinin yasaklanması bahsi. Yani isteyene verilmez bu. Bununla alakalı İmam Nevevi Rahimahullah bizlere bir tek bir hadis zikretmiş. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي diyor ki Ebu Musa radıyallahu anh ben ve yanımda amca oğullarımdan iki akrabam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik فقال احدهما يا رسول الله dedi ki bu iki kişiden birisi emmirna ala ba'dı ma vellâke Allah. Allah Teala'nın senin sorumluluğuna verdiği yerlerden bir kısmında bizi ne yap oraya? Emir tayin et. Yönetici tayin et. Bakın gelip istiyorlar. Göreve talibiz diyorlar. Bugün de öyle diyor değil mi? Ve kâlel âkharu misle zâlik. Diğeri de böyle söylüyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam'a Allah-u Teala'nın senin yönetimin altına verdiği yerlerden bir kısmını bize bırak. Biz yönetelim. Biz oraya ne olalım? Vali olalım, emir olalım, yönetici olalım. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam فَقَالَ اِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ اَحَدًا سَأَلَهُ Diyor ki Allah'a yemin olsun ki bizler bu tür görevleri isteyen, bu tür konumları isteyen kimselere onu vermeyiz. Oraya vali olarak, yönetici olarak onu atamayız. اَوْ اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ Ya da bu konuda hırslı olan, bu konuda sürekli bunun peşinden koşan insanlara ne yapmayız diyor biz bunu? Vermeyiz. Yani demek ki arkadaşlar yöneticilik ne olacak sana? Yönetici olacaksan getirilip verilecek. Sen onun ardına, onun peşine düşmeyeceksin. Vali olan, yönetici olan, başkan olan kimse de kendisinden görev talep edene ne yapmayacak? Görev tevdi etmeyecek. Bilakis o kimi uygun görüyorsa onu atayarak onu tercih edecek. Bu hadisle birlikte arkadaşlar ne yapmış olduk? Riyad-ı Salihin kitabının bir bölümünü de bitirmiş. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.